Campus FM je prezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Min Campus FM nsellmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela il-Malti fit-traduzzjoni flimkien miegħi Silejn Buħaġar u il-missieden residenti li jkun magħna kull ġimgħa il-professur Charles Briffa. F'din is-sensiela ta' programmi aħna qegħdin niflu r-riċerka fil-livell postgradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fiħdan il-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' Traduzzjoni u l-Interpretar huwa parzjalment mgħallem u parzjalment isir b'riċerka. Illum għażilna r-riċerka li ħarġet mingħand Anna Bonanno li iġib l-isem problemi ġenerali u speċifiċi fit-traduzzjoni letterarja ta' rumanz ta' Agatha Christie. Dissertazzjoni għal-Masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fl-2007. Mela l-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar Harry Potter, illum ħanaraw Agatha Christie. Xi ħaġa totalment differenti. L-iskop ta' din ir-riċerka, Charles? Hawnhekk mal-ewwel tagħmel ir-riċerkatriċi mal-ewwel tagħmel il-pont li hi trid tara daqsxejn thriller kif jinqalb għal Malti. Issa, mal-ewwel stqarret li l-qarrej Malti x'aktarx li sa jmur għall-oriġinal. Agatha Christie taqrah bl-Ingliż, tifhmu u timxi. Allura għalfejn se naqilbuh bil-Malti. Hemm l-isfidi anka f'oġġett bħal dan li wieħed bħal traduttur irid jara jekk il-Malti huwiex lest illi jilqahom dawk l-isfidi. Pereżempju, hawnhekk aħna se dina għar-riċerka tagħha ħadet dak illi oriġinalment kien Agatha Christie kienet semmietu Ten Little Niggers. Mbagħad minħabba r-razziżmu kienet bidlet it-titlu u għamlitu Ten Little Indians. Imma illum il-ġurnata dana nafuh And Then There Were None li qiegħda bbażata fuq għamla ta' taqbila. Li meta ġiet riċerkatriċi biex tara din it-taqbila u għal dik kif se naqliba jiena. Taqbila fl-Ingliż m'għandix il-kopja hawnhekk għax konna naqrawha. Sewa, dejjem qed tajt illi għalbidu kien hemm 10 u wieħed miet, all right, taf kif jiġri għax il-misterju jibdew mutu, sewa, għal Agatha Christie, u allura issa spiċċaw 9. Mbagħad il-parti l-oħra kien hemm 9, mbagħad wieħed miet u spiċċa 8 u tibqa' sejra. Sewa. U di qalet dik taqbila kif se nagħmilha u damet ħafna għax l-ewwel tipprova taqliba litteralment dik u tara li titlef ħafna meta tagħmel hekk. Allura marret daqsxejn fil-folklor. U sabet it-taqbila araġejja l-mewtu għalik. U adattat lilha. Ftehmna? U allura ħadita dik l-idea għaraġejja l-mewta għalik, mbagħad irranġat biċċa, issa hemm 10, mbagħad jispiċċaw 9. U tibqa' sejra hekk, adattata, imma bnieta fuq xi ħaġa lokali. Qed taraħ ir-riżorsa tal-Malti għenita biex tasal għal konklużjoni. Issa, kemmu liberu hawnhekk Silejn, illi traduttur jista' jagħmel dawn. Iva, il-traduttur letterarju għandu l-libertà għaliex għandu l-iskop illi hu jrid iwassal. Dak l-oriġinal jrid iwasslu f'kultura differenti mill-kultura oriġinali. Allura inti tittara x'riżorsi jinftehmu u jinstabu fit-tieni lingwa, f'dan il-każ fil-Malti, u tagħti lilhom. Qed tifhem? Tressaq lilhom. Mela hemm ċans li traduttur letterarju ikun kreattiv. Però naħseb importanti wkoll is-sens oriġinali. Jibqa'. Iva, importanti ħafna. Jiġifieri hawnhekk x'inhu s-sens oriġinali. Is-sens oriġinali hawnhekk huwa li għandek għaqda ta' 10 min nies u da' wieħed u wieħed qed imutu mistehru. Qed tifhem mbagħad se jkun hemm Poirot li jsolvi l-problema. Ok? Wa każ komuni f'Agatha Christie. Dak se jibqa'. U anka raġunijiet u kif imutu, eċetera. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq ċerti affarijiet illi huma lingwistiċi. Niftehmu, ġifieri? Il-punt ewlenin li tagħmel din ir-riċerka? Eħe, l-ewwel nett illi t-traduzzjoni hija għamla ta' interpretazzjoni. Ara dik kif interpretat it-taqbila hi, dik hija ħaġa waħda minnhom sewwa. It-traduttur irid iġib allura t-tieni lingwa biex toqrob ħafna fl-intenzjoni għat-test source. U allura dina wkoll tiddependi fuq l-interpretazzjoni li inti tagħtiha. Il-punt illi tiddiskuti wkoll huwa illi t-tielet punt, illi it-traduzzjoni, speċjament letterarja, sewwa, hija għamla ta' negozjar. Inti tinnegozja l-aħjar effetti. Issa wieħed irid joqgħod attent. L-aħjar effetti fil-lingwa mira, ġifieri f'dal-każ fil-Malti. Imma kif aċċennajt inti fil-bidu, ma jriċ illi l-oriġinal f'dal-każ l-Ingliż ibati is-sens, sewa, ġifieri għandek din il-logħba. Mbagħad l-aħħar punt li tagħmel illi iva vera, it-traduzzjoni tista' titlef xi tifsir milli jkun hemm, sewa, u dana għaliex ma tkunx inti tista' titraduċi ċerti kunċetti. Allura hemmhekk traduttur, sewa, irid jara daqsxejn sa jagħmel jekk jimpurtax, jagħmilx transferenza, jew inkella jitlefa ċerti affarijiet. Ħafna drabi kun hemm min jitlef, infatti traduzzjoni qatt ma ssir kompletament mingħajr telf, dejjem jintilef xi ħaġa. Forsi jintażlu dawk il-punti li ma jaffettwawx daqshekk is-sens oriġinali. Jekk qed tagħżel biex titlef xi ħaġa li ma tistax titraduċiha. Kultant mhux kwestjoni ta' għażla, kultant hija kwestjoni li inti tkun sforzat li titlef m'hemmx mod ieħor sewwa. Pereżempju kiku aħna rridu nitraduċu ten little niggers kif kienet oriġinalment, il-kelma niggers għaliex mhux negroes, pereżempju. Qed niftehmu dak huwa punt importanti fil-Malti ma nistgħux aħna nagħmlu noħorġu differenza bil-Malti bejn negroes u niggers. Ma jekk ikun punt kruċjali li se jitellef mis-sens oriġinali, dak il-każ ħatħallih jintellef ukoll? Allura le ma naħsibx li tasal jekk ikun punt kruċjali. Dak il-punt irid jidher bil-fors inkella sa ġarraf il-xogħol kollu, sewa li anke tkun qed tagħmel inti. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimtna fuq strateġija biex ngħidlek ta' traduzzjoni li tħaddem ir-riċerka hawnhekk illum. Issa dina ħadmet strateġija interessanti u l-aħħar darba l-ġimgħa l-oħra aħna konna referejna daqsxejn għalija, ma hawnhekk sa niftaħ daqsxejn iktar fuqha għaliex tidher ħafna. Strateġija ta' għażla bbażata fuq il-karattru xi tfisser. Jiġifieri meta tiġi traduttriċi biex tagħżel kelma illi tista' tispjega lil karattru mhux taqbad u titraduċi direttament mill-Ingliż, imma tieħu xi aspett mill-karattru tiegħu u tqarreb dik il-kelma lejn dak l-aspett. Ħan jihdu eżempju. Il-ftuħ tal-rumanz, kif jibda? Il-rumanz jibda b'din is-sentenza. Ħan naqra bl-Ingliż u mbagħad naraw daqsxejn kif waslet għall-ewwel kelma tagħha traduttriċi. In the corner of a first-class smoking carriage, Mr. Justice Wargrave, lately retired from the bench, puffed at a cigar and ran an interested eye through the political news and the times. Sewa. Issa, hawnhekk dina qalet jil-ewwel kelma rrid illi tkun imxaħxaħ. U traduċieta hekk di issa fl-Ingliż ma tidhirx din imxaħxaħ. Imxaħxaħ frokna ta' vagun tal-ewwel klassi tal-ferrovija fejn it-tipib kien permess kien hemm l-imħallef Wargrave li kien għadu kemm irtira mill-ġudikatura. kien qed ipejjeb sigarru u fl-istess ħin jaqra b'interess l-aħbarijiet politiċi fil-ġunar The Times. U din l-imxaħxaħ kif ġiet għalija. Kif ġiet għalija, aha. Dina marret għal karattru ta' Wargrave. Sewa, li huwa karattru li dejjem narawh rilassat. Sowa. Jieħu d-dinja bil-mod. Alright? Ġifieri, xejn maġġel miegħu u kważi dejjem tarah jisu qed jonos riet. Imma fil-waqt li jkun qiegħed riet moħħu dejjem jibqa' jaħseb. Allura riedet tieħu dik l-impressjoni biex mal-ewwel iddaħħalna f'dan il-karattru. Imxaħxaħ frokna ta' vagun. Tara, ġifieri ħadet il-karattru, il-karatteristika tal-karattru u bdiet minna din. Darb'oħra wkoll insibu karattru ieħor, Philip Lombard pereżempju. Dana Agatha Christie l-ewwel darba li tlaqana miegħu tiddeskrivih. The lean, hungry-looking gentleman with the quick eyes. Lean. Lean, hungry-looking, anzi, sawa. U dina it-traduċieta hekk. Dak is-sinjur irqiq b'dik il-ħarsa ta' kilba għal-ħajja u dawk l-għajnejn iżebġu l-emmulaw. Issa, hungry u għamlet kilba. M'għamlitx, pereżempju, imġawwaħ. Għaliex? Għaliex hawn għandna karattru ta' bniedem li dejjem kull meta niltaqgħu miegħu dejjem sensibuh jisu qaċċan, imma għalxiex qaċċan għandu dik il-kilba sewa, qaċċan għal dak kollu li jista' jakkwista. Dejjem moħħu biex jara kif se jagħmel u jakkwista. Ġifieri jiġi jitkellem miegħek biskop li jakkwista xi ħaġa. Tara, tmur għall-karattru, lavorja fil-bidu Agatha Christie ma tgħinix dik il- dik l-informazzjoni mal-ewwel, qed tifhem, imma hi qabdet u alright għandek hungry, li inti tgħid għaliex hungry. Imma hungry tista' tkun għaliex vera huwa mġewwaħ, forsi ma jekolx biżejjed hemm ma hawnhekk. Għax tinsiex wieħed mill-punti li għamlet li t-traduzzjoni għandha tkun interpretazzjoni qabel xejn, u hawnhekk qed tinterpreta b'dan il-mod. Karattru ieħor li wkoll jgħaddi minn dan l-arbil sewa huwa ta' Miss Brandt. Ħa naraw daqsxejn l-ewwel darba li tlaqana miegħu magħha. Miegħu ġifieri ma' dan il-karattru sewa. Dina tgħidilna hekk: enveloped in an aura of righteousness and unyielding principles, Miss Brandt sat in her crowded third-class carriage. Bil-Malti ġiet hekk: imkebba f'atmosfera ta' mġieba moralment tajba u prinċipji sodi, is-sinjorina Brandt kienet bil-qiegħda fil-vagun tat-tielet klassi mimli bin-nies. U għażlet imkebba mhux imdawra pereżempju, alright? Għaliex riedet tagħti s-saħħa l-impressjoni li għaw għanna karattru ta' mara, sawa, li hija moralment soda. Isa imkebba ġo qoxra ta' moralita illi tiġi impenetrabli. Isa poġġita ġo kukun, biex niftehmu, f'dik il-qoxra jibsa. Qed tistudja il-karattru. Għaw studju ta' karattru fil-fatt. Iva, bil-fors, huwa bażikament huwa l-istudju tal-karattri, però mbagħad tinsiex li qed tfittex fil-Malti biex issib il-kliem li jista' jfisser dawk il-karattri. Għaliex dik il-qawwa tat-traduzzjoni hawnhekk. Sewa. Nieħdu strateġija oħra issa. Strateġija oħra hija strateġija bbażata pereżempju fuq il-kuntest. Diġà tkellimna fuqha din sewwa. Imma ħa nieħdu eżempju ieħor ta' strateġija bbażata fuq il-kuntest. Per eżempju, dina tiħu karattru ieħor u hawnhekk iġġib li għandna il-barklor li jismu Narakot, all right? U dan il-barklor li qed iwassal lin-nies fejn irid joħodhom sewwa, qed iħares lejn din Miss Brent li semmejna qabel. U dan f'moħħu qed jara hekk one old maid. Dak kif qed jaħseb. This our kind. He knew them well enough. She was a Tartar. It-traduzzjoni ġiet hekk. Signorina anzjana b'wiċċi mqarras. Kien jaf xi jsar fuq nisa bħal dawn. Kien jaqta' rasu taħt mannara li kienet pitma. Issa, hawnhekk x'għandna hawn. Hawn għandna l-kelma Tartar bl-Ingliż. Sewa, Tartar tfisser xi ħadd żorr, xi ħadd rasu jibsa. All right? U dina għażlet illi titraduċiha bħala pitma. Imma kif ġiet għalija din? Ara daqsxejn. Meta fiċċet, Tartar sabita tassoċja ruħa ma' pixxi plamtu fis-sens ta' persekuzzjoni. Sewa. All right? Ta' xi ħadd kallu fit. Jew kellha fit pitma. Darba minnhom sabet. Allura qabdet il-gran fatt mal-kelma pitma. Tara, u allura ta' dik. Jiġifieri hawn x'aħna qegħdin ngħidu. Hawn qegħdin ngħidu li qed tuża il-kuntest jew inkella il-karattru, ma dak diġà minnih bħala punt ieħor, il-kuntest biex inti toħroġ kelma ħalli tkun tista' titraduċi dak li jkollok quddiemek. Proċess ukoll ta' assimilazzjoni ta' ideat dan huwa interessanti. Issa f'dan il-każ xi tfisser. Ikun hemm karattru li fl-oriġinali kollu żewġ karatteristiċi. U meta tiġi għat traduzzjoni fil-Malti daw żewġ karatterizzi twaħħadhom. Ħan nieħdu eżempju. Għandna karattru minnhom jismu s-Sur Morris. U karattru ieħor jgħidlek. Da. Them, the smooth little brute, qed sejjaħlu mela lis-Sur Morris. Sewa, the smooth little brute. Bil-Malti ġiet hekk. Dan li marraq brikkun. Imma ara x'ġara. It-termini smooth u brute jingħaqdu biex ifissru brikkun. Tara, jiġifieri ħadet iż-żewġ kunċetti u waqdithom. U l-aġġettiv imarraq qiegħed ikompli ma' dak li x'imkien ieħor Lombard, jiġifieri dak li qed jaraħ bħalissa sewwa. Lis-Sur Morris kien isejjaħlu the damned Jew. Jiġifieri x'imkien ieħor semmiħ the damned Jew. Allura hawnhekk laqgħatom ukoll. Jiġifieri ma tibqax biss fil-lokal ta' fejn inti tkun qed titraduċi, imma tmur anke f'partijiet oħra tat-traduzzjoni, tara x'dettalji joffrulek u iddaħħalhom hawnhekk ukoll. Biex is-sitwazzjoni tkun iktar sħiħa. Sewa, jiġifieri qed tuża wkoll il-kuntest, imma qed tagħmel ukoll l-assimilazzjoni tal-idejat. Per eżempju, nieħdu każ ieħor, is-Sinjura Rogers għandna d-deskrizzjoni tagħha bħala white bloodless ghost of a woman. White bloodless ghost of a woman. U dina qalbet hekk bniedma pallida qisha fatat. Għaliex użat pallida biex taqgħad white u bloodless flimkien. Ftehmna? Strateġija oħra hija il parafrasi. Il-parafrasi, jiġifieri, meta inti ma ssibx kelma eżatt, ekwivalenti jew terminu eżatt li jaqbel, inti jkollok tagħti t-tifsira tiegħu. U hawnhekk allura norbot ma dak li inti staqsejt fil-bidu jekk ikun hemm xi punt kruċjali fl-oriġinal. U tara li sa jintilef, x'tista' tagħmel. Il-parafrasi tista' tgħinek fil-fatt bħala l-aħħar miżura ta' traduttur, il-parafrasi dejjem tkun hemmhekk fil-qabda u inti tista' tagħmel hekk. Ġifieri, il-parafrasi qed tispjega m'hemmx tagħmel, imbagħad dejjem għandek imbagħad lem mill-parafrasi li inti tista' tagħmel xi għamla ta' footnote u tispjega iktar dak li jkollok bżonn. Sewwa, speċi meta l-kulturi jkunu totalment differenti. Dana ġraw kemm il-darba, pereżempju, jina niftakar li metan Aleb, Dr. Živago mir-Russu għall-Ingliż, il-verżjoni oriġinali kienet bil-footnotes. Għad niftehmu ġifieri m'hemmx tagħmel tittasal għal dan. Issa aħna hawnhekk ħalli nkomplu fuq Agatha Christie, l-użu tal-parafrasi kif qed ngħid jista' jgħin ħafna lit-traduttur. Pereżempju, insibu l-General MacArthur meta jkun qiegħed fil-ferrovija u mill-moħħu jibda għaddej il-ħsieb. U fost il-ħsibijiet li jibda għaddej dan jgħidek damnable these slow branch line trains qed imaqdar is-sistema. Sewa? Issa il-branch line trains aħna m'għandniex għandna ferrovija, ma iktar u iktar branch line trains huma iktar diffiċli għalina biex terġa' biex nitraduċuhom. Allura kif għamlet? Dawn il-misħutin ferroviji żgħar jaqdu raħal ma ieħor. Kella tmur għal parafrasi u tagħti t-tifsira tagħha kollha. Hija missa tiftiqam, anke jekk inti timporta, ġifieri jew ma tistax taqbad inti tgħid dawn il-misħutin branch line trains. Nibqgħu fejn inkunu u x'hekk. Dan huwa punt importanti fit-traduzzjoni, ġifieri ma tistax mhux dejjem lanqas taqbad u titrasferixxi awtomatikament anke għall-lavorja il-kultura Ingliża u kultura Maltija joqorbu għax aħna familjari magħha, imma fejn jidħlu fejn tidħol dis-sistema, pereżempju aħna m'għandniex trains, allura żgur mhux se jkun hemm għajnuna mit-trasferenza. Strateġija oħra hija l-proċess ta' ix-xiftjar semantiku, jiġifieri jinbidel is-sens minn xi element fl-Ingliż għal l-istess element suppost li qiegħed minn floku fil-Malti. Sewa, dana jintamel dal l-ixxiftjar semantiku, ġifieri l-bidla fis-sens ta' xi partijiet, jew biex f'dan il-każ il-Malti traduzzjoni ġifieri tinstema' aktar mexxejja. Sewa, jew inkella biex ikun hemm proċess ta' lokalizzazzjoni. Iġifieri, l-Agatha Christie inġibuha Malta għalhekk lokalizzazzjoni, iġifieri l-kultura li daħħalli namluha iktar lokali. Ħanieħdu xi eżempji issa ta' dan l-ixxiftjar semantiku. Pereżempju, għandna il-frażi damned young pup. U hawnhekk qed titkellem fuq pup. Però it-traduċieta dak li marra ħanex. U il-ħanex id-dieta għaliex. L-ewwelnet huwa familjari wkoll aħna fil-kuntest tagħna sewa. It-tieni ħanex jagħti il-konnotazzjoni ta' djufija fih. Għax mal-ewwel tista' toqtlu u teħles minnu sewa. Eżempju ieħor, a cold feeling round her heart. Għafsa ta' qalb. Il-cold feeling ġiet għafsa. A shiver down her spine. Ħass deċa ma' ġisima. L-spine, l-spina u l-xewka ta' dar ġiet il-ġisem kollu. Ġiet taraħ il-trasferenza. Insomma, hemm każijiet oħrajn. Fl-aħħar imbagħad għandna l-esperimentazzjoni bl-idjomi. Hawnhekk toqgħod tilha bl-idjomi Maltin. Pereżempju, l-espressjoni fizzing hot day ittraduċieta bħala xemx taqli l-ankri. Ara, l-ankri fil-fatt meta għandek ix-xemx qed taqli l-ankri, jiġifieri vera qed tagħti d-dera ta' sħana. Sewa. L-oħra, he had no money of his own, m'għandux għaxja ta' lejla. Ettra, tuża l-idjoma biex tispjega. He had no money of his own, seta' ġiet tradotta ma kellux flus, li jista' jgħid li kienu tiegħu, sewa, però hi għażlet m'għandux għaxja ta' lejla. Jiena naħseb li kieku jiena, kont anke nazzar dawned ma kellux sol fuq ġaħlef biex inti aktar impatt sewa. U bat għandek l-idjoma mill-Ingliż, per eżempju, had one over the eight. Dina qalbita bħala għandu sakra ma jara xart. It-nejn ifissru l-istess, ma saqbet idjoma li tista' tkun ekwivalenti għall-idjoma Ingliża. Interessanti ħafna din it-traduzzjoni fil-letteratura. Iva, ħafna. U dawn huma każijiet li insibuhom. Kull meta għandek traduzzjoni letterarja, aħna f'xogħol minn dawn il-programmi biex naraw id-differenza mbagħad sanġibu traduzzjoni li hija traduzzjoni teknika. Ħalli naraw jekk għandux din il-liberta it-traduttur, fil-fatt se nsibu li m'għandux il-liberta. Hawnhekk iva jippermettilek għax anke inti titħares l-ewwel net fil-kunċett tal-fedeltà. Fuq l-effett, nista' nħalli l-istess effett li għandi fl-oriġinal? Iva, però rrid inbiddel ix-bija. Sewa, bħal meta pereżempju għandha l-espressjoni rich and stinking. Ġifieri fl-Ingliż hemm stinking rich, ma jekk naqliba dik bil-Malti tiġi sinjur jinten, ġifiri ma ħasilx, mux ġifiri, mux l-istess tifsira, mela allura ma nistax namelek, allura tinsib, insir, xaħġa, sinjur kem jesa ġildu, għaramek, kem jesa ġildu, dik l-espressjoni tagħna, għallavori għet namel xift semantiku, imma l-idjoma Maltija qed taqdi, qed tħalli l-istess effett tal-idjoma Ingliża. U hekk b'dak l-aħħar tarif illum tkellimna dwar ix-xogħol ta' Agata Christie niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Il-Malti fi traduzzjoni. Nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin għall-programm ieħor fis-sensiela minn Campus FM silgħin flimkien mal-Professur Charles Briffa grazzi li segwejtuna. Insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa bi produzzjoni ta' Selain Buhaġer.